ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Na wanakuuliza juu ya hedhi, waambie huo ni uchafu. Basi jitengeni na wanawake wakati wa hedhi, wala msiwaingilie mpaka watahirike. Wakisha tahirika, basi waendeeni alivyokuamrisheni Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wanaotubu na huwapenda wanaojisafisha. Nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum waqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wabashiril mu'minin. Wake zenu ni kama konde zenu, basi ziendeni konde zenu mpendavyo, lakini jitangulizieni kheri nafsi zenu, na mcheni Mwenyezi Mungu, najueni kuwa hakika nyinyi mtakutana naye, na wape bishara njema waumini. Wala taj'alu Allaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samii'un 'aliim. Wala msifanye jina la Mwenyezi Mungu katika viapo vyenu kuwa ni kisingizio cha kuacha kufanya wema na kucha Mungu na kupatanisha baina ya watu, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na mwenye kujua. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Mwenyezi Mungu hakushikeni kwa viapo vyenu vya upuzi, bali anakushikeni kwa yanayochuma nyoyo zenu, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mpole. Lilladhina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim. Kwa wanaoapa kuwa watajitenga na wake zao wangojee miezi minne, wakirejea basi Mwenyezi Mungu hakika ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu. Wa in azamu at-talaqa fa inna Allaha samii'un 'aliim. Na wakiazimia kuwapa talaka, basi Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na mjuzi. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Na wanawake walioachwa wangoje peke yao mpaka tahara tatu zipite, wala haiwajuzi kuficha alichoumba Mwenyezi Mungu katika matumbo yao ikiwa wanamuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Na waume wao wana haki ya kuwarejesha katika muda huo kama wakitaka kufanya sulhu. Na wanawake wanayo haki kwa sharia kama ile haki iliyo juu yao. Na wanaume wana daraja zaidi kuliko wao. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Now wanakuuliza juu ya kuingilia wake zenu wakati wanapokuwa na damu ya mwezi. Hedhi. Waambie kuwa hedhi ni uchafu, basi jizuieni kuingilia wakati wake mpaka watahirike, yani wasafike. Wakitahirika, basi ingianeni nao katika njia za maumbile. Na ikiwa mtu amefanya makosa katika haya, basi na atubu. Na Mwenyezi Mungu anapenda waja wake wakithiri toba na usafi kutokana na uchafu. Elimu ya kisasa zimethibitisha kuwa wakati wa hedhi yanaweza kuwa madhara, kwa kuwa zalio huweza kupata maradhi pindi likiingiliwa na vidudu vya maradhi ambavyo ni vipesi kuingia wakati wa kuingiliana na mwanamume. Maradhi hayo huenda yakasababisha mwanamke asiweze kuzaa. Mwanamume naye huambukia maradhi hayo kutokana na mwanamke kwa kupitia njia za mkojo, na maradhi yakapanda juu mpaka mafigo yakaharibika na kuathirika vyombo vya uzazi, na mwanamume naye akawa hawezi kutia mimba. Maradhi haya huleta machungu makubwa. Watu walikuwa hawajui, lakini Mwenyezi Mungu anajua kila kitu. Na mwanamke anapokuwa na damu anakuwa hana raghba ya kuingiliwa, basi kumuingilia wakati huo huenda kukamletea hali ya nafsi mbaya na chuki kwa jambo hilo. Wake zenu ni mwahali mwa kupatia uzazi, kama vile mbegu inavyotoa mmea. Basi ni halali kwenu kuwaingilia vyovyote kwa sharti ya kupitia njia za uzazi. Na mcheni Mwenyezi Mungu, wala msimuasi katika kukaa kwenu na wanawake. Na mjue kuwa nyinyi mtakutana naye, na mnajukumu kwake. Furaha ni ya hao wanaosimama juu ya mipaka yake mtukufu na hawaikiuki. Msilichezee jina la Mwenyezi Mungu katika kukithirisha viapo, kwani hivyo inakuwa ni kinyume na kulitukuza jina la Mwenyezi Mungu. Na hakika kujilinda na kukithirisha kuapa kwa jina la Mwenyezi Mungu ndiyo hupelekea vitendo vyema na kuchamgu, na kuweza kusuluhisha baina ya watu. Mwenye kujilinda hivyo huwa anatukuka cheo katika macho ya watu, na anakuwa anaaminika, na kauli yake hukubalika kwao. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia maneno yenu na yamini zenu, na mjuzi wa nia zenu. Mwenyezi Mungu amekusameheni baadhi ya yamini zenu lililompitia mtu ulimini mwake katika viapo bila kukusudia wala kulitia moyoni, au akaapa kwa kuamini kuwa limetukia na halikutukia. Mwenyezi Mungu hayachukulii hayo, lakini anakushikeni kwa mnayo ya azimia katika nyoyo zenu kuwa yamekuwa au hayakuwa, na kwa kusema uongo pamoja na kuwa pia yamini. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kumghufiria mwenye kutubu, ni mpole, anasamehe lisilo kusudiwa moyoni. Na hawa walioapa kuwa hawatawakaribia wake zao na wangoje muda wa miezi minne, wakiwaingilia wake zao mnamo muda huu ndoa itaendelea, lakini juu yao ni kafara kwa yamini yao, na Mwenyezi Mungu amewasame na anakubali kafara kwa rehema yake kwa hurumia. Na ikiwa hakuwaingilia wake zao katika muda huu, inakuwa hayo ni madhara kwa mwanamke, basi hapana ila talaka tu. Na Mwenyezi Mungu na mwenye kuzisikia yamini zao, na mwenye kuzijua hali zao, na atawahisabu kwa hayo siku ya kiyama. Yawapasa watalaka wangojee bila kufanya pupa ya kuolewa muda wa hedhi tatu, ili kuhakikisha hawana mimba na kujipa nafasi ya kumkinika kurejeana. Wala si halali kwao kuficha mimba au damu ya hedhi. Huo ndio mwendo wa wanawake wanaomwamini Mwenyezi Mungu na kukutana naye siku ya akhera. Na waume zao wanayohaki kuwarejea katika ule muda wa eda. Na wanaume wanapotumia haki wakusudie kupatana siku dhuru. Wanawake nao wana haki mfano wa jukumu lilo juu yao katika mambo yasiyokuwa kinyume na sharia tukufu. Na wanaume wana daraja juu yao ya ulinzi na kuyahifadhi maisha ya nyumbani na mambo ya watoto. Mwenyezi Mungu Subhanahu yuko juu ya waja wake, na yeye ndiye anawatungia sharia zinazofikiana na hikma. Zingatia, habari ya eda ya mtalaka limefasiriwa na neno qurui, na wanazuoni wengi kuwa ni hedhi, na wamefasiri Shafi'i na Malik kuwa ni tahara. Habari nyingine za eda zitakuja baadaye. Sharia ya eda imekuja ili kuhakikisha kuwa ipo mimba au hapana, kwani hayo hayawezi kuhakikishwa ila baada ya kupita hedhi, yani tahara tatu, kwani mbegu za uzazi haziwezi kuishi baada ya hedhi tatu. Mwenye mimba kwa kawaida hatoki hedhi, na akitoka ni mara moja au sana mara mbili, kwani hakika hapo ile mimba huwa imepevuka kwa muda huo hata kufikia kujaza eneo lote la tumbo la uzazi, na kwa hivyo ikazuia kuteremka damu ya mwezi. Hiyo ni kudra ya Mwenyezi Mungu katika kuumba kwake, na hayakuwa hayo yanajulikana na Waarabu, na wala hayakuwa yajulikane na nabii asiyejua kusoma, lakini Mwenyezi Mungu alimteremshia Qur'an akamfunza yeye na akaufunza umma wake. Na sababu ya pili ya sharia ya eda ni kumpa fursa ya mtalaka kurejea kwa mumewe baada ya kuwaza na kufikiri na kutua. Na hapo ni mume kusema nimekurejea, lakini hii itahisabiwa ni moja katika talaka tatu. Mwenyezi Mungu amempa mwanamke haki kama zile zinazomwajibikia yeye, na mwanamume amepewa cheo cha ulinzi na kuhifadhi, na juu yake ni wajibu wa uadilifu. Uislamu ndiyo uliompa mwanamke haki ambazo hakupata kupewa na mila zote zilizotangulia. Kwa Warumi, mwanamke alikuwa ni kijakazi wa nyumba ya mumewe, ana jukumu lakini hana haki. Halikadhalika kwa Waajemi, na vivyo hivyo katika dini za Kiyahudi, Kikristo na Kibaniani. Paulo ameandika katika 1 Korinto, wanawake na wanyamaze katika kanisa, maana hawana ruhusa kunena bali watii, kama vile inenavyo Torati nayo. Na wakitaka kujifunza neno lolote, na wawaulize waume zao wenyewe nyumbani mwao, maana ni aibu kunena katika kanisa. 1 Korinto sura ya 14:34-35. Kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa, kwa sababu yeye ni mfano na utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamume. Maana mwanamume hakutoka katika mwanamke, bali mwanamke katika mwanamume. Wala mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke kwa ajili ya mwanamume. 1 Korinto 11:7-9. Mwanamke na ajifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume, bali awe katika utulivu. Kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. Wala Adamu hakudanganywa mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. 1 Timoteo 2:11-14. Na hapana popote katika Biblia panapokataza Mayahudi au Wakristo kuoa wake wengi, isipokuwa kauli moja tu ya Paulo inayompendekeza askofu aoe mke asiyezidi mmoja. Kauli hiyo iko katika waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timoteo 3:2. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu na kadhalika. Je, ni Uislamu au Kristo uliomweka chini mwanamke?